تختلفون جن باتوں میں تم اختلاف کرتے ہو خدا تم میں قیامت روز فیصلہ کر دے گا. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. کیا تم نہیں جانتے کہ جو آسمان اور زمین میں ہے خدا اسے جانتا ہے, یہ سب کتاب میں لکھا ہوا ہے, بے شک سب خود کو آسان ہے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ. اور لوگ کے سوا ایسی عبادت ہیں جن کی اس نے سنت نازل نہیں فرمائی, نہ ان کے پاس کوئی دلیل ہے اور ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہو. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَٰلِكُمُ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. جب وہ ہماری آیت پر نہ جاتی ہیں تو اس کی شکل بگڑ جاتی ہے, ان کے چہروں میں صاف طور پر ناخوشگوار کر دیتی ہے. قریب ہوتی ہے کہ لوگ ان کی آیت پر چھپاتے ہیں, کہ تم کو اس سے کتنی چیز بتاؤں, وہ دوزخ کی آگ ہے جس کا خدا نے کافروں سے وعدہ کیا ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ. لوگوں, ایک مثال بیان کی جاتی ہے, اسے غور سے سنو, کہ جن لوگوں کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے اگرچہ اس کے لیے سب مجتمع ہو جائیں, اور اگر ان سے مکھی کوئی چیز چھین لے جائے تو اسے اس سے چھڑا نہیں سکتے. طالب اور مطلوب یعنی عابد اور معبود دونوں گئے گزرے ہیں. ما قدر اللہ حق قدره ان اللہ لقوی عزیز. ان لوگوں نے خدا کی قدر جیسی کرنی چاہیے تھی نہیں کی, کچھ شک نہیں کہ خدا زبردست اور غالب ہے. اللہ یصطفی من الملائکت رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر. خدا فرشتوں میں سے پیغام پہنچانے والے منتخب کر لیتا ہے اور انسانوں میں سے بھی, بے شک خدا سننے والا اور دیکھنے والا ہے. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے وہ اس سے واقف ہے, اور سب کاموں کا رجوع خدا ہی کی طرف ہے. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. مومنو, رکو کرتے اور سجدے کرتے اور اپنے پروردگار کی عبادت کرتے رہو اور نیک کام کرو تاکہ فلاح پاؤ. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم.